Imagine. Privindu-i portretul, cineva observa că imaginea înfățișează într-o ipostază flexibilă de lumină sensibilă și plinătate o eflorescență vie, prosperă, a mărilor sale interioare în continuă mișcare, simultan generate de spectrul alternativei între exces de frumusețe și puritate, că straturile profunde structurează o singularitate, minusculă sferă, a cărei misterioasă cinetică rezidă în faptul că universul concret, într-o circumstanță naturală sintetică, tinde să păstreze echilibrul perpetu între posibilitatea distinctă, în ultimă instanță, de a duce lucrurile până la capăt, și firul imaginației în deplin acord cu legile stricte ale gravitației. Privindu-i portretul către infinitudine, cineva observa că imaginea sa, în stare de grație, gata să se prefacă în spiritul însuși, estompa teoria cuantică a gravitației ca posibilitate esențială de acțiune de a duce lucrurile până la capăt în vastitatea nopții eterne, că aura aurei unduia prin însăși imaginea sa ca într-un joc fantezist, de la infinit la infinit, în spectrul celest al vibrației.